Muhammedur Resulullah Sadikul Va'dil Emin. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, Mekke-i Mükerreme'de yeryüzündeki bütün Müslümanların günde 5 vakit namaza durmadan önce yüzlerini çevirdikleri, yönlerini ayarladıkları mukaddes Mescid-i Haram'a mel'un ve menfur bir tecavüz tatbik edilmişti. Yeryüzündeki bütün Müslümanların nefretini, lanetini, dolayısıyla derin bir merakını celbeden bu hadise hepimizi de son derece ciddi olarak ilgilendirmişti. Günün birinde izin verildi, vize verildi, müsaade edildi ve hemen ertesi günde hızla yola çıktık ve Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun, Mescid-i Haram'ı yakından gördük ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettik. Her tarafıyla anlamaya, dinlemeye, görmeye çalıştık. Sonra da Medine-i Münevvere'de kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizi hemen yanı başında mukaddes türbesinde ziyaret ettik ve huzurlarında titreyen kalbimizle, sarsılan vücudumuzla ağlaya ağlaya alem-i İslam'ın halini, bilhassa alem-i İslam'ın içinde en perişan manzara içinde bulunan Türkiye'mizin ve Müslümanların halini arz ettik. Memleketimizde vaaz ettiğimiz cemaatin, sohbet ettiğimiz Müslümanların hepsinin teker teker selamları var ya Resulallah demek suretiyle sizlerin gıyabında selamınızı, arzularınızı, emellerinizi size tercüman olarak Resulullah'a arz ettim. Aleyhissalatü vesselam'a arz ettim. Ağlaştık, söyleştik. Cidden ve samimiyetle söylüyorum. Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna gelir gelmez insanın nefesi daralıyor ve bir şey söyleme sarsıntı içinde büyük bir enerjinin ortasında kalmış gibi ruhi ve vicdani bir alaka uyanıyor ve tabi samimiyetle Resul-i Zişanımızın rahmeten lil alemin olmak sıfatına sığınarak halimizi arz ettik ve sizlerin selamını tebliğ ettik ve çeşit çeşit manalar, ruhaniyetlerle, muhabbetlerle arızasız, kazasız, belasız dönmeye muvaffak olduk ve yine huzurunuza çıktık. Allahu Teala cümlenizden razı olsun, dualarınızla, niyazlarınızla yeniden hizmete ve huzurunuza gelmiş bulunduk. Ancak bu arada eksik olan bir yanımızı da söylemeden geçmek istemiyorum. Cemaatimizin eksik olan bir tarafı var. Kusurlu ve eksik bir tarafımız. Hacımızın da, hocamızın da, hepimizin de umumi bir bela gibi eksik bir tarafımız var. O da şu. Bir haber duyulduğu zaman, bir söz işitildiği zaman o habere hemen inanmak gibi bir saflığımız var. Bir haber işitilebilir. Falan hoca şöyle oldu, böyle oldu. Olabilir. Bir müfsidin, bir münafığın, bir mel'unun birisi bir haber uyduramaz mı? Belki falan hoca tutuklandı, falan hoca atıldı, falan hoca yıkıldı, falan hoca kaçtı. Sokakta bir laf işitirsiniz. Olabilir. Ama hemen bu habere inanmak, hemen bu habere aldanmak mı lazım? Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bir usul öğretiyor bize. Bir usul, bir metot, bir yol öğretiyor. Ey müminler diyor Allahu Teala, size bir fasık, yani günahlı, isyanlı, nifaklı bir adam bir haber getirdiği zaman, siz bir haber işittiğiniz zaman hemen katiyen aldanmayın. İlahi emirdir bu, ilahi tavsiyedir bu. Allahu Teala bu konuda yol gösteriyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئِنْ Bir fasık adam, yaramaz bir adam, hayasız bir adam, edepsiz bir adam, terbiyesiz bir adam bir haber getirdiği zaman size hemen aldanmayın, fetebeyyenu, derhal ispat isteyin, nereden öğrendiğini, nereden işittiğini araştırın ve haberi kaynağından almaya çalışın diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bir haber işitmek mümkün. Yani falan gazete yazdı diye hemen inanacak mısınız ya? Bu ne korkunç bir tedessüktür. Ne korkunç bir sürümedir bu. İçten çıkıştır bu. Çanakkale'de yeryüzünün en güçlü donanmasını ve İngiliz kafirinin askerlerini, zırhlısını, gemisini İstanbul'a sokmayan ve bunun için 300 bin şehit veren bu milletin çocukları bir avuç anarşiste teslim olacaklardır. Dükkanlarını kapatıp evine hapis mi olacaktır? Utanmıyor musunuz? Biz de Müslüman mıyız? Niye? Sokağa aldanıyoruz. Ve en ufak bir haberin tahkikatını yapıyoruz. Bu ne kadar başıboş milletiz biz? Benim cemaatim böyle başıboş olamaz. Benim hitap ettiğim cemaat her şeyin kaynağından öğrenecek. Sokağın cemaat olamazsınız. Araştıracaksınız, soruşturacaksınız ve beni takip edeceksiniz. Benim davama gönül vereceksiniz. Vallahi lazım her zaman söylüyorum. Size şu kürsüden hitap ederken kellemi koltuğuma alarak konuşuyorum. Yarın mahşer günü hepinizi Muhammed Mustafa'ya dava ederim. Hepinizi tekva ederim. Şakası yok bu işin. Sahip olacaksınız. Hoca ortada yoksa arayacaksınız, soracaksınız, peşini takip edeceksiniz. Başıboş cemaat olamazsınız. Siz Muhammed'isiniz, siz Müslümansınız. Bir takım serserilerin beyanatına mı aldınacaksınız? Siz kimsiniz? Sizin imanınız, sizin teslimiyetiniz, sizin İslamiyetiniz buna kafi değil midir? Sokaklara mı teslim olacağız biz yahu? 300 bin Çanakkale'de şehit veren millet siz misiniz? Siz değil. Utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Daha fazla konuşturmayın beni. Daha fazla yüreğimdeki yaraları açmayın. Alem-i İslam perişandır. Allah Resulü'nün karşısında hüngür hüngür ağlamış bulunuyoruz. Allah Resulü'ne söyleyecek hiçbir şey bulamadım ben. Müslümanlar uyuyor. Müslümanlar eşya topluyor. Müslümanlar ırzına, namusuna, vatanına, milletine sahip çıkmıyor. Müslüman üç kuruşluk dünyaya mağlup oluyor. Allah'ın Resulü böyle değiller. Ashab-ı kiram böyle değillerdi. Yapmayın Müslümanlar. Yeter deyin, sahip çıkın. Bu topraklar bize bedava geçmedi. Beleşten geçmedi elimize bu topraklar. Her karışında kucak kucak şehitlerin kanı olan bu topraklar bir avuç eskiyeye teslim edilebilir mi? Utanmıyor musunuz? Ve bütün alem İslam, ve bütün alem İslam perişanlık içerisinde. İnanır mısınız? Samimiyetimle söylüyorum. Beytullah'ta, Mescid-i Haram'da Kabe'nin o siyah örtülerine sarılıp ağlayan bazı Müslümanlar gördüm. Nasıl ağlıyorlardı? Yaklaşık bir tanesine sordum. Ya ahi, limaza tebki, limaza takşa, niçin ağlıyorsun, niçin feryat ediyorsun, niçin çılgın çılgın figan ediyorsun diye sordum zaman, ben Afganlı bir Müslümanım dedi. Afganlı bir Müslüman, beli bükülmüş ihtiyar bir garip, iskeletten ibaret bir Müslüman. Bir kenara çekip biraz zemzem içirdikten sonra konuşturmaya başladım. Yarı Türkçe, yarı Arapça anlatmaya çalışıyordu ama nefesi düğümleniyor ve konuşamıyordu. Ya ahi dedi, ey kardeşim, Moskovların istilasına uğradık. Komünist, kitapsız, Allahsız kafirlerin işgaline uğradık. Benim 7 çocuğum vardı, 4'ü erkek, 3'ü kız dedi. 4 çocuğumu da tankların altında yılan gibi ezdiler ve 3 tane kızımın gözümün önünde ırzına vallahi tecavüz ettiler dedi. Ve bunu seyreden bir adamım ben dedi. Hıçkırdı ve ağladı. Ey Müslümanlar, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! Siz eğer İslam'ın haysiyetini muhafaza ve müdafaa etmezseniz, haysiyetleriniz yıkılacak, yıkılacak, yıkılacak! Arşa çıkan feryatlarla ağlaşıyorlardı. Tecavüz en mahrem noktalara kadar girmişti. Ve artık uyanmanın, ve artık İslam'a sahip olmanın, ve artık İslam'a sarılmanın zamanı gelmedi mi? İşte şu memleketteki bütün faciaların, bütün musibetlerin, bütün belaların, anarşizmin, komünizmin temelinde dinin, İslam'ın, Kur'an'ın bulunmaması yatmıyor mu? Bu nesil Kur'an'a göre terbiye edilseydi vallahi böyle olmayacaktı. Bu nesil Hazreti Muhammed'e göre terbiye edilseydi vallahi böyle olmayacaktı. Okullara Kur'an'ı sokmadılar. Üniversiteye Kur'an'ı sokmadılar. Büyük okullara İslam'ı sokmadılar. Yetişen nesil şimdi de onları dükkanlarına sokmuyorlar, devlet dairesine sokmuyorlar. Sen nesin Kur'an'ı sokmayan, işte dükkanına giremezsin böyle. Sen misin Kur'an'ı sokmayan okullara, işte okullar kapatılır böyle, işte jandarma bekler kapısında bekledin. Anlamıyor musunuz? Askeri erken anlamıyor mu? Hükümet anlamıyor mu? Devlet anlamıyor mu bunları? Hala anarşinin kaynağını arıyorlar. Anarşinin kaynağı dinsizliktir, dinsizliktir, dinsizliktir. Ne arıyorlar? Ne arıyorsunuz? Gerçekleri söylemeyelim, anlatmayalım mı kardeşlerim? Ben Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmekten geliyorum. Ona hiyanet edemem, gerçekleri söyleyeceğim. Ve siz tahmin edeceksiniz. Fikir özgürlüğünden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar, benim söylediklerime tahammül etmeye mecburdular. Ben asayiş-i milliyeyi, milletin asayişini istiyorum. Ben milletin namusunun fedakarıyım. Ben İslam'ın kurbanıyım. Ben Kur'an'ın kurbanıyım. Şu Kur'an uğrunda vallahi 100.000 tane kellem olsa, başım olsa gözünüzün önünde hepsini fedaya billahi hazır bulunuyorum. Ve siz öyle olmak zorundasınız. Ya inanmayaydınız ya böyle olacaksınız. Ya inanmayaydınız Allah'a ya böyle olacaksınız. Pazarlıklı Müslüman istemiyoruz. Meşakkatlere hayır, keyfi zevke evet diye Müslüman kabul etmiyoruz. Yeri gelince öleceksin. Yeri gelince şerefinle kurşunlanacaksın. Yeri gelince İslam'ı müdafaa edeceksin. Susmayacaksın, susmayacaksın. Ve İslam'ın müdafasını yapacaksın. Efendiler, artık bütün gerçekler anlaşılmıştır. İşte meydanda her şey... Her şey meydanda tecelli ediyor, karanlık bir şey yok. Kimse kimseyi aldatmasın. Politikacı kimseyi aldatmasın. Her fırsatta çıkıp da milleti aldatmasınlar. İslam'dan uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça, Amentü'den uzaklaştıkça her şeyimizi kaybediyoruz. Eğer yaklaşmazsak, Kur'an'a, İslam'a yaklaşmazsak, her şeyimizi, Afganistan gibi vatanımızı da kaybedeceğiz. Çünkü vatanı müdafaa etmek gayreti imandan gelir. İmanı olmayan nesil vatanı müdafaa edemez. İmanı olmayan nesil şehit olamaz. İmanı olmayan nesil askere gitmez, harp etmez, hiçbir zaman ölüme gitmez. Anlaşılmalıdır her şey. Aziz ve asil kardeşlerim, Mescid-i Haram'ı yakından gördük tabii elhamdülillah. Ve 14. Hicri asrın başında vukua gelen bu korkunç, bu mel'un hadiseyi bütün etrafıyla, bütün teferruatıyla anlamak son derece güç, son derece zor. İslam dünyasının haber alma kaynakları yok. Mevcut haber ajansları, haber kaynakları Müslümanların değil, gayrimüslimlerin ellerinde. Ve onlar gerçekleri daima perdeleyerek, gerçekleri gölgeleyerek, gerçekleri örterek göstermeye çalışan insanlar. Ve bütün dehşetiyle Avrupa bugün Hristiyan ittifakı içinde bulunan bir yapıya sahip. İnsanlık sevgisi diye bir şey yoktur. Size açık bir gerçeği söyleyeyim. Gözlerimle gördüğüm bir gerçeği söyleyeyim. Kıbrıs barış harekatı esnasında hepiniz biliyorsunuz. Avrupa'nın tavrı, Amerika'nın tavrı, Moskova'nın tavrı açıkça belli olmuştur. Bunu anlamamak ne demektir? Ya aptallık olur ya delilik olur. Tavrı belli oldu. Ve bir gerçek ifade edeyim. O zaman bizim Mehmetçiğimiz, askeri harekatımız Kıbrıs'a girdiği zaman telaşından ve korkusundan suçluluk telaşı içinde 100 bin civarında Rum ve Ermeni hepsi güney, Kıbrıs'ın güneyine kaçtılar. 100 bin Rum. Kıbrıs Rum'u 100 bine varan bir sayısı Kıbrıs'ın güneyine, Larnaka cihetine tarafına kaydılar ve göç ettiler. O tarafa gittiler. Hemen Avrupa ne yaptı biliyor musunuz? Bütün Avrupa ayağa kalkarak bu Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a göç etmiş bulunan Rumlara bütün Avrupa yardıma kalkıştı ve dünyanın yardımını yaptılar. Yardım kampanyaları açtılar. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Bütün Avrupa yardım kampanyası açtı ve o katillere, zalimlere ve muazzam şekilde yardım ettiler. Ama bugün 1 milyon sayısı içinde, 1 milyona yakın Müslüman Afganistanlılar Pakistan'a hicret etmiş bulunuyorlar ve Pakistan fukara bir devlet, onları doyuramıyor ve ağaç kabuğu yiyerek yaşamaya çalışıyorlar da Avrupa bir kuruş yardım etmiyor kafir. Hani insancıldı Avrupa? Hani hümanist idi Avrupa, insancıldı? Nerede? Bu yalanlara inanıyor musunuz Allah aşkına siz? Bu yalanlara aldanıyor musunuz? 1 milyon Afganlı mülteci, Afganlı muhacir, Afganlı perişan, Avrupa bir battaniye bile yardım etmiş değildir şu güne kadar. Dinsiz Avrupa, İslam düşmanı Avrupa, Kıbrıslı Rumlara niye yardım ediyordu harıl harıl? Allah'ım, Allah'ım, şu gerçekleri Müslümanlara ne zaman anlatacağız diye feryat ediyorum. Müslümanlara nasıl anlatacağız şu gerçekleri? Nasıl görecekler şu gerçekleri? Onun için alemi İslam'ın müşterek bir haber kaynağı olmadığı için, haber ajansı olmadığı için hadisenin mahallinde bile gerçekleri öğrenmek çok zor. Bunu gözümle gördüm. Associated Press ajansı, Yahudilerin, Press ajansı, Moskovların, bilmem, bütün bunlardan haber toplamak mümkün değil. Ve Mescid-i Haram baskınını bütün teferruatıyla anlamak o kadar zor ki, o kadar zor ki. Kimsenin ifadesi kimseye benzemiyor. Rivayetler karmakarışık, kalabalık, rakamlar, adetler, sayılar, cinsler çok değişik. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Kâbetullah, hani siyah örtüye bürülmüş bulunan mukaddes Kâbe binası hariç, Mescid-i Haram'ın her tarafı harabeye çevrilmiş. Kurşun yarası almayan bir sütun, bir direk yok. Mermerler, kanlar, kurşun yaralar altında perişan. Yıkıntılar hala devam ediyor. Büyük bir tamir hareketine girişmişlerse de daha bir hayli devam edeceğe benziyor. Bütün bunların yanında cali bir dikkat insanı meraka, insanı düşünceye sevk eden bir hadise, siyah örtülerle bürülü, kapalı bulunan mukaddes Kabe'nin üzerinde hiçbir yara yok, hiçbir isabet yok. O muhafaza edilmiş, ve Kabe binasına tecavüz vaki olmamış. Kabe binasına, siyah örtülü binaya bir tecavüz, bir isabet olmamış ve o mahfuz, muhafazalı kalmış. Hatta orada binlerce insanın, oradaki yaşayan Müslümanların şahit olduğu bir hadiseyi de bize anlattılar. Size ben de teberrüken anlatayım. Haberin kaynağı orada işittiğimiz Müslümanlar tabii. Biz kendimiz şahit olmadık. Diyorlar ki, elinde makinalı tüfekle etrafa yaylım ateşi yapan bir cani ve katil arkasına Hacer-ül Esved'i almıştı. Arkasına Hacer-ül Esved'i almış, onun önünde etrafa ateş saçıyor ve insanları öldürüyordu. Dolayısıyla askerler ve silahlı kimseler de bu caninin ve katilin arkasında Beytullah var, Kâbetullah var ve Hacer-ül Esved var diye korkularından bir de kurşun atamamışlar. Ya isabet ederse ne olur? Alem-i İslam ne olur? Hacer-ül Esved var herifin arkasında katilin. Ne yapalım? Ne yapalım diye merakla endişeyle beklerken makam-ı İbrahim tarafından simsiyah bir kedi zuhur etti diyorlar. Geldi elinde silahla ateş eden mel'un caninin ve katilin yüzüne sıçradı, yüzünü gözünü parçaladı, elinden silahını düşürdü. Yere düşen silahın bütün mermileri o mel'un katilin karnına boşandı ve derhal geberdi diyorlar. Ve mahfuz kaldı orası. Muhafaza altında kaldı. Dolayısıyla 17 gün Kâbetullah kapalı kalmış. Belki Kâbe'nin tarihinde inne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ile haber verilen Kâbetullah'ın yeryüzüne ilk tevhid binası, Allah'a secde edilen bir bina hüviyeti içinde inşa edildiği tarihten bugüne kadar belki bu kadar fazla kapalı kalmamıştı diyorlar. Ve orası kapalı kalmış. Bu nedir bu hadise? Neye alamettir, neye işarettir bunu kimse bilmiyor. Allah katındaki ilim bize meçhul. Allah-u Azimüşşan'ın muradı nedir bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Beytullah'ın baskınından sonra ehli küfür alemi İslam'ı basmaya başlamıştır. Mescid-i Haram'ın baskınından sonra alemi İslam basılmaya başlanmıştır. Yer yer işgaller başlamıştır, istila başlamıştır. Ehli küfür tufan gibi İslam alemini kuşatmaya başlamıştır. Ahmet niçin, ne sebeple? Meçhul ama Allah'ın indindeki ilim ona malum, bize kapalı. Fakat hadiseler cereyan ettikçe, zaman şeridi uzadıkça birçok işaretler de bize verilmiş oluyor. Tek kelimeyle yeniden alemi İslam'ın toparlanması isteniyor. Allah-u Teala fırsat veriyor. Ey Müslümanlar, dininize, İslam'a sahip çıkmazsanız, günde 5 defa yüzünüzü çevirdiğiniz Mescid-i Haram'ı bile size kapatır, başınıza bela ederim diyor Hazreti Allah. İşaret ve ikaz. Her şeyinizi alırım elinizden. Her şeyinizi alırım diyor Hazreti Allah. Allah'ın kudreti neye kafi değil? Ama istiyor ki yeryüzünde Müslümanlar gayrete gelsin tabii. En az sahabenin gayretinden 1 milyonda 1 nispetinde gayret göstermek lazım. Ehli küfrün kafirliği yaymak için gösterdikleri gayretin 1%'ini gösterin yeter. Görmüyor musunuz adamlar ölüyorlar. Küfrü komünizmi aşılamak için adam gözünü kırpmadan ölmeyi biliyor. Ölümü şeref sayıyor, Müslüman dükkanını kapatıp evine mahkum oluyor, zelil adam. Müslüman. Bir gerçek var, söylenmesi lazım, bilinmesi lazım. Allah-u Teala'nın kanunları işler tabiatta. Tabiat kanunları dedikleri şeyler var ya, Allah'ın kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim buna sünnetullah diyor. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın göklere ve yerlere koyduğu, onların tabiat kanunları dediği, bizim Allah'ın kanunları dediğimiz maddeleri kimse değiştiremeyecektir buyuruyor. Ve bu kanunlardan birisi şudur. Mesela yağmur yağmak için Allah bir kanun koymuştur. Yağmur yağmak için bir kanun. Nedir o? Bulutlar. Bulut olmadan yağmur yağmaz. Kesinlikle böyledir. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا بِقَدَرٍ İlahi tayinle, ilahi takdirle yağan yağmurun kanunu bulut olacak, bulut olacak, bulut. Bulut olmadan yağmur yağmaz. Mümkün değil. Bulutlar olacak. Allah-u Teala yeryüzüne rahmetini gönderirken, yağmurunu gönderirken bulutları vasıta yapmış, sebep yapmıştır. Müsebbibül esbab kendisidir ama bak bulut sebeptir. Şu memlekete de İslam'ın gelmesi, İslam'ın hakim olması, rahmeten lil aleminin terbiyesinin, ahlakının hakim olabilmesi için bir vasıta lazım. Hangi vasıtayla İslam gelecek? O da Müslümanların vasıtasıyla. Müslüman canını, malını Allah yoluna vermedikçe vallahi İslam gelmeyecektir. Yağmurların boşanması için bulut nasıl bir vasıtaysa, İslam'ın gelmesi için Müslümanlar da bir vasıtadır. Gerekirse can ve mal vermeye mecbur olmadıkları ve bunu anlamadıkları müddetçe İslam gelemeyecektir. Zillete düşeceğiz, hakarete uğrayacağız, rezil olacağız eğer izzet-i ikram ile İslam'a sahip çıkmazsak. Bütün alem İslam bunu ispata çalışıyor. İlahi kanunlar tahtında Allah'ın iradesi devam ediyor. Biz bunun farkında olmadığımız için bazı hayali şeylerin peşindeyiz. Gerçek manasıyla İslam'ın davasını savunması, Müslümanların can ve mal pazarına girmesi lazım. Başka türlü kabil değil. Eğer kendi kendine olsaydı, eğer Medine-i Münevvere'ye, efendim Medine-i Münevvere'ye kafirler girmez, Medine-i Münevvere'yi kimse işgal etmez, Medine-i Münevvere'ye düşman çizmesi girmez canım, evliya var, peygamber var orada denseydi ve böyle itikad edilseydi, herhalde Mekke'den gelen müşriklerin Medine'yi kuşatmaması için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafına herhalde hendek kazmazdı, hendek kazmazdı. Niçin hendek kazılmıştı? Hendek muharebesi nedir Müslümanlar? Medine'ye düşman girmez efendim. Medine'ye düşman çizmesi basamaz efendim. Medine işgal edilmez efendim diye inansaydılar o hendeyi kazarlar mıydı? Soruyorum size. Mücadele ettiler. Resul-i Zişanımız hendek kazarken herkesten fazla çalıştı ve aç kaldılar. Ashab-ı kiram açlıktan mideleri boşlukta kalmasın diye o hendeyi kazarken Medine'yi kuşatmasın kafirler diye hendeyi kazarken sahabe-i kiram açlıktan mide boşluklarını doldurmak için karınlarına kuşaklarının altından taş bağladılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün İslam dünyası biliyor. Sonra perişan oldular. Bütün aç kaldılar da dediler ki Resulullah'a müracaat edelim. Buna bir çare bulsun. Açlıktan gözümüz kararıyor. Önümüzdeki hendeyi kazarken taşa değil parmaklarımıza vuruyoruz. Gözümüz kararıyor dediler. Tabii ya. Resul-i Zişanımıza gelip arz-ı hal ettiler. Dediler ya Resulallah. Ey alemlerin rahmeti. Ey Resul-i Zişan Efendimiz. Tükendik artık dediler. Bittik tükendik. Aç kaldık. Şu karınlarımıza baş bağladığımız taşlar artık yara yapıyor. Canımızı yakıyor. Görmek ister misiniz ya Resulallah diyerek kuşaklarını çözdüler ve hepsinden birer taş düştü yere. Medine'yi muhafaza etmek için, sen İstanbul'u, sen Müslüman memleketini muhafaza etmek için ne kadar çalışıyorsun? Utanmıyor musun? Onun ümmet olduğunu söylemek utanmıyor musun? Havadan melekler mi gelip koruyacak burayı? Arş-ı Âlâ'dan melekler gelip koruyacaktı da siz niye Müslüman oldunuz? Vanvelen kanun ilahi. Mücadele, mücadeleyle mücadele edecektir. İşte Peygamber'in hayatı önümüzdedir. Resul-i Zişan Efendimiz, ashabının kemerlerinin altından düşen taşları gördü ve hüzünle mübarek sakalından gözyaşları aktı. Ve hemen o da mübarek kuşağını çözdü Allah'ın Resulü. kuşağı çözülür çözülmez onun da karnının üzerinden 3 tane taş düştü. 3 tane ayrı ayrı taş düştü. Bütün İslam tarihi yazıyor. Ve buyurdular ki ümmetin karnına 1 tane taş bağladığı yerde peygamber 3 tane taş bağlamazsa rahmeten bil alemin olamaz buyurdular. Ve böyle korunmuştur Medine. Böyle muhafaza edilmiştir İslam. Biz havadan müdafaa bekliyoruz. Havadan biz netice bekliyoruz. Can vermezsen, mal vermezsen Müslüman kalabilir misin Müslüman? Yapmayın, yapmayın. Allah'ın dinini iyi anlayın. Allah'ın kanunları iyi anlayın. Ve mücadeleye karar verin. Can ve mal kalındınız. Başka çareniz kalmamıştır. Biz hangi peygamberin yolundayız? Bu sabittir. İşte anlatıyoruz. Mücadele etmeden İslam kalmaz. Mücadele etmeden vatan kalmaz. Bundan evvel Müslüman nesillerin zamanında biliyorsunuz bir askerin üzerindeki bir düğmeye dokunmak mümkün değil. Mehmetçik, hani asker, silahlı asker, süngülü asker, Mehmetçik, bağrımıza basıyoruz. Mehmetçik, Mehmetçik. Muhammed Mustafa'nın tabii ruhaniyeti için ele almış bizim ecdadımız. Mehmetçik, Mehmetçik diyoruz ve o vaktiyle onun üzerindeki düğmeye el atılmazdı. Ona bir kutsi değer verilmişti. Bu askere dokunulmaz canım. Askere dokunulmaz. Vatan bekliyor, memleket bekliyor. Vatan hudutlarını bekliyor, namusumuzu bekliyor, ırzımızı bekliyor diye düşünür. Onun ceketine dokunmaktan korkar, haya ederdi millet. Şimdi arkasından batıyor kurşunu Mehmetçiye kafir. Gördünüz mü ne hale gelmiş nesil? Mukaddesatın gittiği yerde Mehmetçik de kalmıyor. İslam'ın gittiği yerde asker de artık kurşunlanıyor, görüyor musunuz? Mukaddes mefhumlar yıkılırsa, İslam ahlakı çökerse, İslam imanı çökerse, asker de çöker, Mehmetçik de çöker, her şey çöker. Anlamıyor musunuz? Yeniden İslam'a dönmekten başka çaremiz kalmamıştır. Yeniden İslam'a dönmek, yeniden Kur'an'a dönmekten başka bir çareniz var mı Müslümanlar? Bütün dünya bunu göstermiyor mu? Ve inşallah bir takım uyanmalar, bir takım şuur hareketleri de inşallah baş göstermiştir. Televizyonda dini programlar hazırlanmaya başlamış biz burada yokken haber aldık. Ve inşallah en güzel şekilde olmasına çalışacağız. Peşini bırakmayacağız ha! Televizyonda dini yayınların peşini bırakmayacaksınız. En güzel şekilde Müslüman milletin istediği şekilde olacak. Kıpırdayamazlar. Ve Müslüman mutlak manada dininin hakikatini televizyon aynasından öğrenebilmenin zaferini kazanacaktır. Ve başımızdaki idareler, başımızdaki hükümetler, başımızdaki yönetimler ne olursa olsun peşini bırakmayacağımız tek dava İslam olacaktır, İslam olacak. Ve biz partiyle, politikayla ben her zaman söylüyorum size. Hiç böyle zerre kadar gözümü kırpmadan söylüyorum. Hiçbir partiyle münasebetimiz günlük politikayla, günlük politikayla, günlük siyasetle, siyaset cinsarlarıyla, meydan dinlen mitingçileriyle bizim en ufak bir alakamız olmadan şu Kur'an'ın hakimiyetini istiyorum. Tek çare bu. Tek yol, tek düşünce, tek kurtuluş bunun olduğunu söylüyorum. Ve bunu söylerken de samimiyetimle, bütün halisiyetimle, kimseyle ilişkim olmadan söylüyorum. Ve her zaman dediğim gibi biz memleketin asayişine, memleketin sulha ve sükununa, memleketin emniyetine, emniyet kuvvetlerine, memlekete sulhu huzuru getirmek isteyen herkese yardımcıyız. Bizim halimiz bu, bizim inancımız bunu gerektiriyor. Bizim yer altında hiçbir örgütümüz yok. Vallahi yok, billahi yok. Yerin üstünde gördüğünüz gibi sade, bütün kapıları herkese açık olan bir camimiz var. Gizli teşkilatımız yok, gizli örgütümüz yok. Alfabetik sıralamalara çeşit çeşit cemiyetler ve örgütler tanımıyoruz. Gerçek manada İslam cemiyetinin mensubuyuz. Ve yine ifade ettiğim gibi mensup olduğumuz cemiyet İslam cemiyetidir. Hepimiz o cemiyetin tabii üyeleriyiz, azalarıyız. İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de bulunan Mescid-i Haram olduğunu biliyorsunuz. İslam cemiyetinin genel merkezi Mescid-i Haram, Beytullah ve Kâbetullah'tır. İslam cemiyetinin genel başkanı Medine-i Münevvere'de yeşil kubbenin altında ruhaniyetiyle alemi İslam'ı seyreden Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Genel başkanımız odur. İslam cemiyetinin tüzüğü kanunu, tüzük kanun ve nizam namesi gördüğünüz gibi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka değil. İslam cemiyetinin üyeleri günde 5 defa mescitlerde ve namaz mahallelerinde günde 5 defa toplantılar yaparlar. Haftada 1 kere Cuma camisinde toplanırlar. Ömürlerinde 1 sefer de Arafat tepesinde toplanırlar. Ve İslam'ın devamına, bekasına çalışırlar. Allahu Azimüşşan bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Aziz kardeşlerim, böylece derslerimize başlamış bulunuyoruz. Haftaya devam edeceğiz inşallah teala. Takibinizi, dikkatinizi rica ediyorum. En ufak bir tembellik, korkaklık görmeyeyim. Sizi demin dediğim gibi Mevla-i Müteala dava ederim. Hizmete evet. Devam edeceğiz. Allahu Teala soluğumuzu kesmek isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam'ın fedakarları eyle. Amin. Korkak Müslümanlardan eyleme. Amin. Özlek Müslümanlardan yapma. Amin. Ve bütün gücümüzle İslam'a hizmet etmenin yollarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin. Cümlemizi ve cümle alemi İslam'ı derlenip toparlanıp İslami hakimiyete muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Amin.